ya kelelo ya balongi. Mokeli nanga aza na bomoi, azali kosala e lokola aza na ngambo na ngai, motema na nga etangwa te. Ata bato ya mokili batelemeli ngai ye, lokola aza na ngambo na ngai, nakobange lokote. Ata bakangi na gauche to na droite, nga na kolenga lenga te, lokola aza na ngambo na ngai, motema na nga etondi na sengo. Na Yesu toki a simbio na nyango akotungisa yo. Alleluia. Aux entraîneurs pe meneur ya équipe ya balongie lokolo zana ngambo na ngai na kobange lokote na kola na yo ndaki sebo mwatu ya motema na nga na kotale na yo kolo Yesu motema esepela kolanda yo na kolanda yo. Tango ya pasi pe ya bisengo na nga na kotalela yo kolo Yesu motema esepeli kolanda yo na kolanda yo. Na tango ya pasi pe ya bisengo na nga na kotalela yo kolo Yesu. Yeah. Yesu nde molongi. Kende peza linzela wazo tambola esengwa kozana yo Yesu na kolanda yo na yo na ye bibisika tozo kende bisika kimya.